الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دل ان کے واسر النجو الذین ظلموا اور چھپا کر سرگوشی کرتے ہیں یہ ظالم هل هذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ شخص مگر تم جیسا انسان مگر تم جیسا بشر افتاتون السحر کیا پھراتے ہو تم جادو کے پاس کیا پھراتے ہو تم جادو میں وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھتے ہو قال ربی یعلم القول فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی یعلم القول میرا رب جانتا ہے بات کو فی السماء والارض پائے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو وہ السمیع العلیم وہی ہے سننے والا سب کچھ جاننے والا بل قالوا اضغاث احلام بلکہ یہ یوں کہتے ہیں اضغاث احلام یہ پراگندا خواب ہیں یہ پریشان خوابیں ہیں بل افتراہ بلکہ یوں کہتے ہیں کس نے خود اس کو گڑھ لیا خود بنا لیا بل ہوا شاعر بلکہ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے فلیاتنا بآیتن کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی ایسا معجزہ کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے ہیں پہلے رسول ما آمنت قبلہم من قریت نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی اہلکناہا جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ما آمنت قبلہم من قریت اہلکناہا نہیں ایمان لائے کوئی بستی والے ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا افہم یومنون کیا پھر یہ مکے والے ایمان لے آئیں گے وما ارسلنا قبلک الا رجالا اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد ہی نوحی الیہم وہی بھیجا کرتے تھے ہم ان کے پاس فاسألوا آل الذکر پھر پوچھ لو تم یاد رکھنے والوں سے پھر پوچھ لو تم علم والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہ ہو سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ اگر ہم ان کفار مشرکین کو ہلاک کر دیتے بعذاب کسی ایسے عذاب سے من قبلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے قرآن پاک کے نزول سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا تو یہ قیامت کے دن یوں کہتے اللہ کی عدالت میں ربنا اے ہمارے پروردگار لولا ارسلت الینا رسولا آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا فنتبع آیاتک من قبل ہم تیری آیتوں کی اور تیرے حکموں کی پیروی کرتے، ان پہ عمل کرتے، ہمارے پاس کوئی رسول آتا اور اس پہ کوئی شریعت آتی، کوئی آسمانی کتاب آتی، آپ کی طرف سے کوئی حکم آتے، تو ہم تیری آیتوں اور تیرے حکموں کی اتباع کرتے، ان کو مانتے، ان پہ عمل کرتے. من قبل ان نزل ونخلا، پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے رسوا ہوتے، کہ خود بھی ذلیل ہوتے اور دوسروں کی نگاہ میں رسوا ہوتے، اس سے پہلے پہلے اگر دنیا میں ہمارے پاس آپ کو رسول بھیجتے، اس پر کوئی آسمانی کتاب آتی، آپ کی طرف سے کوئی احکام آتے، تو ہم ان کو مانتے، ایمان لاتے اور تیرے حکموں پہ عمل کرتے، تو پھر ہم ذلیل بھی نہ ہوتے اور دوسروں کی نگاہ میں رسوا بھی نہ ہوتے. حق تعالی جل شانہ نے ان آیتوں میں قرآن پاک کے نزول، بھیجنے اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غرض بتائی، کہ ہم نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے کیوں بھیجا ہے، اور ان پہ قرآن پاک ہم نے کیوں نازل کی، آخر مقصد کیا. اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول اور آپ کی تشریف آوری کی غرض و غایت بتلائی. اگر آپ کی تشریف آوری بھیجنے سے پہلے اور قرآن پاک کے نزول، قرآن پاک کے دینے سے پہلے اگر ہم ان کفار مشرکین کو کسی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے، ہم ہلاک تو کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ خدا کی عدالت میں یوں دعوے دار ہوتے ہیں اور یوں دعویٰ کرتے ہیں، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. کوئی رسول آتا ہمیں سمجھاتا، اس پر کوئی آسمانی کتاب آتی، کوئی شریعت آتی، تیرے احکام آتے، تو ہم پھر کیا کرتے؟ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ، ہم تیری آیتوں کی، تیرے حکموں کی اتباع کرتے، ان پہ عمل کرتے. مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، اس ذلت رسوائی سے پہلے پہلے دنیا میں ایمان بھی لے آتے، تیرے حکموں کی اتباع کرتے، عمل کر کے دکھاتے، یہ آج کی ذلت رسوائی نہ دیکھنی پڑتی. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ لوگ یوں دعوے دار ہو سکتے تھے، اس لیے ہم نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے. اب قیامت کے دن کوئی آدمی خدا کی عدالت میں کسی قسم کا عذر نہیں پیش کر سکتا، جناب ہمارے پاس آپ کی طرف سے کوئی شریعت نہیں آئی تھی، وہ آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. اب قیامت کے دن خدا کی عدالت میں کوئی آدمی اس قسم کی عذر بہانہ، کسی قسم کا مطالبہ، دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کسی قسم کا عذر بہانہ، جناب ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں آئی، آسمانی کتاب نہیں آئی، کوئی سمجھانے کے نبی رسول نہیں آیا، اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی آدمی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور کسی قسم کا کوئی عذر بہانہ نہیں پیش کر سکتا. گویا کہ ان آیتوں میں پچھلی سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، اور قرآن پاک کے نزول کی غرض و غایت، ہم نے قرآن پاک کیوں نازل کیا، آپ کو قرآن پاک دے کر کے کیوں بھیجا، آپ نے اس کی تبلیغ کی اور قرآن پاک کی تبلیغ میں آپ نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، لوگوں نے مخالفتیں کی، سب کچھ کیا، یہ ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ تاکہ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں کوئی آدمی کسی قسم کا دعویٰ نہ کر سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے، کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ اب اس صورت میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس صورت کے ابتدا میں اللہ پاک غافلین کو تنبیہ فرماتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ منکر ہیں، جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ اور سورہ انبیاء، اس کا نام ہے انبیاء، اس سورت کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں 17 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ان کے قصص واقعات کو اللہ پاک نے اس سورت میں بیان کیا۔ ایک تو ان کے واقعات بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا، اللہ کی وحدانیت دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے اگر انسان عقل سے سوچے، اور دلائل نقلیہ سے بھی ثابت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور دعوت سے بھی ثابت ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی توحید سمجھائی، توحید دکھائی، اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ آج یہ لوگ جو آپ کے انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو نئی بات نہیں بلکہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی قوموں نے سلوک کیا، اور انہیں بڑے صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام اپنی امتوں تک پہنچائے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ آپ بھی کیا کریں، صبر کریں، برداشت کریں، استقامت کے ساتھ جم کر کے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ نئی بات نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں غافلین کو اللہ پاک تنبیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کا پتہ نہیں، موت کی گھڑی ہر وقت سر پہ ہے، کوئی آدمی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس وقت اگر میں حیات میں ہوں، زندہ ہوں، تو آنے والے وقت میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہر گھڑی خطرے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی شخصی موت ہے، ایک موت ہے سارے عالم کی۔ شخصی موت، آدمی فوت ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، اور سارے عالم کی موت ہوگی جس دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بینسری میں پھونک ماریں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد فنا کے بعد دوبارہ پھر پھونک ماریں گے تو سارے انسان جو ہیں، جتنے بھی ہیں، سب زندہ ہو کر کے اٹھیں گے۔ اس لیے اللہ پاک غافلین کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت، اللہ کی عدالت میں پیشگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ حق یہ تھا کہ ایمان لے آتے، قرآن پاک کو مان لیتے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول، آخری رسول مان کر کے آپ کی اتباع کرتے، آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھاتے، ان کی دنیا بھی ہم بنا دیتے، آخرت بھی بنا دیتے، لیکن فرماتے ہیں کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مورزوں، ایمان لانے سے اعراض کر رہے ہیں۔ آپ سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ بد نصیب دنیا کے عیش و عشرت میں ایسے مست ہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت سے غافل ہیں، اور غفلت کی وجہ سے یہ اعراض کر رہے ہیں، ایمان سے منہ پھیر رہے ہیں، وہ کس پہ تنبیہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شکوہ شکایت، شکوا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما یاتی ہم من ذکر من رب مختصر، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو. جب کوئی ان کے پاس رب کی طرف سے نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوا ام یلعبون، یہ اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل کی حیثیت سے، کھیل کے طور پہ. یعنی مطلب یہ ہے کوئی خاص توجہ دھیان سے نہیں، کھیل کے طور پہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں. یہ اللہ کی نئی وحی، پہلی آسمانی کتابیں ان کا دور گزر گیا، پہلے نبیوں کی نبوت کا دور گزر گیا ہے، اب قیامت کے دن تک جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے اور قرآن پاک کا دور ہے. فرماتے ہیں کہ جب ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت کے پاس آتی ہے، الا استمعوا وهم يلعبون، یہ نئی نصیحت کو سنتے ہیں. کس طرح؟ وهم يلعبون، کھیل کے طور پہ سنتے ہیں، خاص توجہ سے نہیں سنتے ہیں. اور سن کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے بلکہ کھیل کی طرح. اور روح المانی نے اس کا معنی بیان کیا، وهم يلعبون اے يستهزئون، نئی نصیحت کو سنتے ہیں مذاق کے طور پہ، ساتھ مذاق کرتے ہیں. لاحیتن قلوبہم، فرماتے ہیں ان کے دل غافل ہیں، ان کے دلوں میں خدا کی طرف دھیان نہیں، غافل ہیں. واسر النجم الذین ظلموا، اب ان منکرین کی شکایت فرماتے ہیں، شکایات فرماتے ہیں. واسر النجم الذین ظلموا، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم. نجوہ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا، آہستہ سے کسی کے کان میں باتیں کہہ دینا تاکہ دوسرا تیسرا نہ سنے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کانوں میں کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ظالم پوشیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیوں میں کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلكم، کہ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جیسا ایک بشر، ایک انسان ہے. افتاتون السحر، یہ تم جیسا ایک بشر کیا کو بات نظر آتی ہے، جیسے تمہاری بیوی ہیں ان کی بیوی ہیں، جیسے تمہارے بچے ہیں ان کے بچے ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں. اگر کوئی نبی رسول ہوتا تو آسمان کا فرشتہ ہوتا، یہ تم جیسے ایک بشر ہیں. افتاتون السحر، کیا پھر تم جادو میں آنا چاہتے ہو؟ یعنی قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ جادو ہے، کہتے تھے ہاں جو قرآن سناتا ہے، کلام سناتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سنا رہا ہے کلام یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، اندازہ لگائیے. اس لیے اللہ پاک ان کی شکوے شکایت سناتے ہیں کہ یہ ظالم پیغمبر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور میری بھیجی ہوئی کتاب کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں وتا دون صفر وان تم تبصرون، کیا پھر تم جادو میں آتے ہو؟ وان تم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، دیکھ سمجھ رہے ہو، تو ان کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ جو قرآن پاک سناتے ہیں، جو کلام سناتے ہیں اس میں تاثیر ہے، جیسا کہ جادو میں تاثیر ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام جادو اور یہ جادوگر ہے. فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ربی یعلم القول، میرا رب بات کو جانتا ہے، فی السماء والارض، خواہ کوئی بات آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، جہاں کہیں کو بات کرے، آسمان میں کو بات کرنے والا بات کرے یا زمین میں بات کرنے والا بات کرے، اونچی کرے یا سرگوشی کرے، میرا رب جانتا ہے، میرے رب سے کسی کی بات پوشیدہ مخفی نہیں رہ سکتی. وہو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یعنی تمہاری سرگوشیاں تم جو آہستہ آہستہ کان میں کہتے ہو میرے بارے میں، اور قرآن پاک کے بارے میں جو تم کہتے ہو ایک دوسرے کے کان میں، یہ تمہاری باتیں اللہ سے چھپ نہیں سکتی. اللہ بدریہ وہی مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ ظالم آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا فیصلے کر رہے ہیں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کلام اور کتاب کے بارے میں کیا فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربی یعلم القول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، فس سما والارض، خواہ آسمان میں کوئی بات ہو یا زمین میں کوئی بات ہو، خواہ کو بات آہستہ کریں یا کہ پکار کر کریں، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، وہ سمیع العلیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا. فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام. اب قرآن پاک کے بارے میں وہ قسمہ قسم کے اندازے لگاتے تھے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کفار اندازے لگاتے ہیں، کہتے ہیں تک سے باتیں کہنا، کبھی کیا اندازہ، کبھی کیا فیصلہ کرتے ہیں، کبھی کیا فیصلہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، کبھی تو کہتے ہیں کہ جادو ہے اور یہ شخص جادوگر، اور کبھی یوں کہتے ہیں اضغاث احلام. یہ قرآن پاک مجموعہ ہے پریشان خوابوں کا. کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابیں آتی ہیں، ایک خواب ہوتی ہے اضغاث و احلام، کہتے ہیں کہ آدمی رات کے وقت خواب دیکھتا ہے اور وہ خیالات نفس امارہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے خیالات دن میں جو آدمی چیزیں دیکھتا ہے کاروبار کرتا ہے تو رات کے وقت وہی خیالات خواب کے ذریعے سے آتے ہیں. اے دن میں آدمی جو کاروبار کرتا ہے جو مشورہ ہوتا ہے تو رات کے وقت خواب میں وہی چیزیں آدمی کو نظر آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام. یعنی یہ ملی جلی باتیں، کوئی کہاں کی بات کوئی کہاں کی بات. یعنی قرآن پاک کے بارے میں ان ظالموں کے فیصلے دیکھیے، کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو یہ ملے جلے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا مجموعہ ہے، ایک پریشان قسم کے خیالات ہیں بس، یہ کہتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یہ اضغاث و احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں کہ جو پریشان قسم کی خوابیں ہوں وہ نفس ہمارا کی طرف سے ہوتی ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اور ایک خواب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رویا صالحہ، نیک خوابیں، وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبیوں کو جو خوابیں آتی ہیں وہ رویا صالحہ ہوتی ہیں، وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، وہاں اوپر سے آتی ہیں. اہل اللہ کے قلوب پہ جو چیزیں وارد ہوتی ہیں ان کو جو خوابیں آتی ہیں وہ بھی رویا صالحہ ہوتی ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے. باقی جو اضغاث احلام ہیں، ملے جلے خیالات، جیسے دن میں کام کرتا رہا یہی چیزیں خواب کے اندر نظر آنی شروع ہو گئیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ نفس امارہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو نفس امارہ کی طرف سے جو خوابیں ہوتی ہیں وہ اضغاث احلام ہیں، یعنی ملے جلے خیالات، کبھی کیا خیال آیا خواب میں، کبھی کیا خیال آیا خواب میں، اس قسم کی خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں. ہاں جو من جانب اللہ خوابیں آتی ہیں، مولا العالی کی طرف سے آتی ہیں، من جانب اللہ جو خوابیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں رویا صالحہ، ان کی تعبیر ہے، ان کی تعبیر بتائی جاتی ہے، وہ خاص قسم کی خوابیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدا ہوئی تھی تو وہ رویا صالحہ سے ہوئی تھی، ابتدا میں آپ کو خوابیں آتی تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر اس طرح واضح ہو کے سامنے آتی جیسا کہ یہ صبح کی روشنی ہے. اے جب صبح کی روشنی ہوتی ہے تو شاید چھپ سکتی ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جو بھی آپ خواب دیکھتے تھے نبوت کے ملنے سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر واضح سامنے آ جاتی تو رویا صالحہ تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، البتہ رویا صالحہ موجود ہے، نیک خوابیں موجود ہیں. تو قرآن پاک کے بارے میں یہ مشرک اور کافر کبھی کیا فیصلہ کرتے، کبھی کیا فیصلہ، کبھی کیا فیصلہ. تو کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جناب پریشان قسم کے خیالات ہیں، ملے جلے ہوئے خیالات، بل افترا. کبھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ جس کو قرآن پاک کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے. بل ہوا شاعر، لیکن پھر سوچ میں پڑتے کہ اپنا بنایا ہوا کلام تو جھوٹا ہوتا ہے. کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, ان کا اپنا کلام ہے, اور خدا کی طرف جو نسبت کرتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر خیال آتا کہ اس شخص نے تو ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ تو صادق اور امین ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوا کلام ہے. تو پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر, بلکہ یہ شخص شاعر ہے. شاعر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ان کے اپنے خیالات ہیں. شاعر لوگ شعر پڑھتے ہیں کہ نہیں, ان شعروں کے اندر شعراء کے اپنے خیالات ہوتے ہیں, کبھی کس قسم کے خیالات, کبھی کس قسم کے خیالات, وہ خیالات کبھی واقعہ کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے. تو کبھی کہتے کہ یہ شخص شاعر ہے, قرآن پاک شعر ہے, اور پھر کہتے فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون, اگر یہ شخص اللہ کا نبی رسول ہے تو پھر جو معجزے ہم مانگتے ہیں, جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, تو وہ معجزات ہمیں کیوں نہیں دکھاتے. کما ارسل الاولون, جیسے معجزات پہلے نبیوں کو دے کر کے بھیجے گئے تھے, اس قسم کا معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے. یہ یوں دعویٰ کرتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے نبیوں کو معجزات ملے تھے, مثلا سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی رسول ہیں, یہ پتھر کی بڑی چٹان ہے, اس چٹان سے گابن اونٹنی پیدا ہو, اور جب گابن اونٹنی پیدا ہوگی تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا, یہ پتھر کی بڑی چٹان جو ہے اس چٹان سے گابن اونٹنی پیدا ہو. اللہ کے نبی اور رسول نے دعا مانگی, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیا, اس پتھر کی چٹان سے اللہ پاک نے گابن اونٹنی پیدا کر دی. جو اللہ پاک پتھروں کو بنا سکتے ہیں اسی سے جانور بھی بنا سکتے ہیں, اللہ تو قادر ہے. جب اونٹنی پیدا ہو گئی, اب ان ظالموں کا مقصد چونکہ ایمان لانا ماننا تو نہیں تھا, حجتیں کرتے تھے. وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں نا, خوئے بدرا بہانا آئے بسیا, جس آدمی کی عادت بری ہو تو اس کو ایک بہانے کے ہی بہانے ہوتے ہیں. جب اونٹنی پیدا ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نقصان نہ پہنچانا, اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تم تباہ ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ, اللہ کا عذاب آئے گا, اس کو نقصان نہ پہنچائے. خدا کی شان دیکھیے کہ وہ اونٹنی بطور معجزہ کے پیدا ہوئی تھی, جس چراگاہ میں جاتی تھی سارا گھاس جڑ جاتی تھی, اور جب پانی کے چشمے تالاب میں پہنچتی تھی پانی پی جاتی تھی. لوگوں نے کہا جناب ہمارے مویشی مال مویشی جو ہیں یہ تو ویسے رہ جاتے ہیں, یہ اونٹنی کیا ہے, یہ تو ساری چراگاہ کا صفایا کر جاتی ہے اور پانی کے چشمے میں جاتی ہے خوب پیتی ہے, اس میں تو ہمارے جانوروں کا نقصان ہے پریشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باریاں مقرر کر لو بھائی, ایک دن باری اس اونٹنی کی ہو, دوسرے دن باری تمہارے جانوروں کی ہو. باریاں مقرر ہو گئی, خیر باریاں مقرر ہو گئیں, باری پہ ان کے جانور پانی بھی پی لیتے تھے, بہت سا پانی بھر کے رکھ بھی لیتے تھے, لیکن تھے شرارتی مزاج کے. نتیجہ یہ نکلا اس قوم کے کچھ اوباش قسم کے لوگ, جن میں سے ایک عورت بھی تھی, مغلط قسم کی عورت تھی, اس کے کچھ یار تھے, اور وہ عورت جو تھی بڑی مالدار سرمایہ دار تھی, اس کے کافی مال مویشی تھے. اس نے اپنے ان یاروں سے کہا یہ اونٹنی کیا ہے کہ یہ تو جس چراگاہ میں جاتی ہے گھاس کھا جاتی ہے, پانی کے چشمے پر بہت پانی پی جاتی ہے, اس اونٹنی کو کچھ اس کا انتظام کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے یا غلط ہاتھ نہ لگانا, اسے نقصان نہ پہنچانا, ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا, یہ تمہارا منہ مانگا ہوا بوجھتا ہے, سمجھے کہ نہیں. اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب قوم جو معجزہ مانگتی ہے اور وہ معجزہ جب اللہ پاک زہر فرما دیں تو وہ قوم اگر ایمان نہ لائے تو اللہ پاک ساری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، ساری قوم پہ عذاب آتا ہے، وہ قوم نہیں بچ سکتی. لیکن اس قوم کے منہ مانگے معجزے اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ اللہ نے اس قوم کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، ساری قوم کو ختم نہیں کرنا. خدا کی حکمت تھی، چونکہ آخری امت وہ آخری امتیں نہیں تھیں، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے والی تھی نہیں. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کام میں. خدا کی شان، نتیجہ یہ نکلا کہ ان اوباش قسم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچا، اس کے پاؤں کاٹ دیے. جب پاؤں کاٹ دیے اونٹنی مر گئی، نتیجہ یہ کہ نکلا کہ ساری قوم کے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، ساری کی ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ڈھیر بن گیا. اس لیے کہتے ہیں فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون، اگر یہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی رسول ہیں تو فلیاتنا بآیتن، ہمارے پاس پھر ایسی کو نشانی، ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کما ارسل الاولون، جیسے معجزات دے کر کے پہلے نبی رسول بھیجے گئے ہیں، اس قسم کو معجزہ ہمارے پاس کو لاتے ہیں. جو معجزے ہم مانگتے ہیں وہ معجزے ظاہر ہوں. یہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ نہیں تھا. آپ کا جسد عطر، جسم مبارک جو تھا، مجسمہ معجزہ تھا. آپ کی کون سی ایسی ادا تھی، کون سا ایسا فعل تھا، عمل تھا جو معجزے سے کم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو میاں مجسمہ معجزہ تھی. لیکن جو لوگ ضدی ارادی ہوں ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تھوڑے معجزات نہیں، بہت معجزات. اور خدا کی شان دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو وہ کرامات عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کے معجزات تھے. خدا کی شان دیکھیے، یہ مشرکین مکہ حضور سے مطالبہ کر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دیکھو جی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اندھا مادرزاد ہوتا تھا، ایک بچہ مادری طور پہ اندھا ہے، اور وہ اللہ کا نام لے کر کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا. یہ ان کا معجزہ تھا. یبر الاکما والابرص، خود قرآن پاک نے وحی الموتا باذنی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اندھا مادرزاد اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کا نام لے کر کے تو وہ بینا ہو جاتا. برس کا مریض، برس کی بیماری کی لاعلاج بیماری، بڑی موتی بیماری ہوتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ چنگا ہو جاتا، درست ہو جاتا تھا. اور مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. کوئی مردہ اگر ہے تو اللہ کا نام لے کر کے اس کو فرماتے زندہ ہو جاتا، اللہ کا حکم زندہ ہو جاتا. اور جو لوگ کھا کے آتے، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے، بتا دیتے تھے تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو اور فلاں چیز گھر چھوڑ آئے ہو. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہیں. اور خدا کی شان دیکھیے کہ جو پہلے انبیاء نے مصلاط السلام کو اللہ نے معجزات کی شکل میں دیے، وہ اس امت کے اولیاء کرام کو اللہ نے بطور کرامات کے دیے، اس امت کے اولیاء کو اللہ نے وہ کرام کے دیے. خدا کی شان دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ضد اور عناد کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس امت کے اندر بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ نے اس قسم کی معجزات ظاہر فرمائے، کرامات ظاہر فرمائیں اولیاء اللہ کے ہاتھ. علماء دیوبند نے قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت احمد جام ایک بڑے بزرگ ہوئے اس امت میں. خدا کی شان، وہ اللہ کے ولی تھے، صاحب کرامات تھے. حالانکہ یہ کرامتیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی نظر کرامات پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر استقامت پہ ہوتی ہے کہ دین پہ جم جانا، اتباع شریعت آدمی کا مزاج بن جائے، یہ ہے سب سے بڑی کرامت. لیکن اللہ پاک ان کے ہاتھ پہ کرامات بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. تو حضرت خواجہ احمد جام رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی کہ وہ نابینا تھا، اندھا مادرزاد تھا، پیدائشی طور پہ نابینا. اس عورت نے کہا کہ حضرت اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر کے اس کو بینا بنا دیں. انہوں نے فرمایا کہ میں بینا نہیں بنا سکتا، بینا تو اللہ بناتے ہیں، میں کیسے بنا سکتا ہوں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اندھے مادرزاد جو ہے وہ بینا بن جاتے تھے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ عورت پیچھے پڑ کے اس نے کہا نہیں حضرت، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں اور بینا بن جائیں. انہوں نے معذرت کی لیکن عورت پیچھے پڑ گئی. بعض عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، پیچھے پڑ گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والے ہیں نہیں تو حضرت اٹھ کر کے چل پڑے، اپنی نشے سے اٹھ کر چل پڑے، پر یہ تو چھوڑتی نہیں. جب چل پڑے چند قدم چلے تو ان کو من جانب اللہ الہام ہوا، ان کے قلب پہ القاء ہوا، من جانب اللہ الہام ہوا، اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کون موسیٰ کون عیسیٰ، ماں میں کنے. ان کے زمانے میں بھی ان کے دست مبارک پہ کرنے والے تو ہم ہی تھے. اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ایک لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، اور جب اس کو زمین پہ ڈالتے تھے اجدہا بن جاتے، اور ایسا اجدہا بن جاتا تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. فرعون کی ساری بادشاہی میں کھلبلی مچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی لاٹھی ہے، وہ جب زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ اجدہا بن جاتا ہے، ایسا خوفناک قسم کا کہ جس اجدہا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں ہے کہ فرعون نے ملک کے بڑے بڑے مایا ناز جادوگر بلائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے، لیکن کون مقابلہ کرے، معجزہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر. معجزہ ہے ہی اعجاز سے ہے، معجزہ تو نے سنفائل کر سی گئے اعجاز. اعجاز کا معنی ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ساری دنیا عاجز ہو جائے، دنیا کے کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا کی شان، جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا چرچا ہوا جادوگروں میں، اس وقت جو بڑے مشہور جادوگر تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص اس کے پاس اسلحہ کیا ہے. لوگوں نے کہا جی کہ اس کے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ فرعون ڈر رہا ہے. ادھر کہتے ہیں میں خدا ہوں انا ربکم الاعلی، ادھر ڈر رہا ہے، اور فرعون کے وزراء جو ہیں گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بھی آخر اس شخص کے پاس اسلحہ کیا، انہوں نے کہا اسلحہ صرف ایک لاٹھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلحہ صرف ایک لاٹھی ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا اسلحہ ہے کہ فرعون بھی بےچارا ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور اس کے وزراء ڈر رہے ہیں، اور اس کی فوج کے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں. اس لاٹھی کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معجزے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. معجزے، یہ قرآن پاک معجزہ ہے، یہ نبی علیہ وسلم کا معجزہ اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. پہلے نبیوں کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو معجزات بھی ساتھ تھے کہ نہیں، جب دنیا سے تشریف لے گئے تو معجزات بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے معجزہ رہے گا، قیامت تک کے لیے بات، اور دنیا کی کوئی طاقت اس جیسی کتاب بنا کے نہیں لا سکی، نہ آج تک لا سکی ہے نہ قیامت تک کو لا سکتی ہے. اور قرآن پاک کا عام چیلنج، بڑے بڑے فصحاء بلغاء کو، بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پاک نے چیلنج دیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، اگر تم اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں شک شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی انسان کا بنائے ہوا کلام ہے، تو تم بڑے بڑے فصیح بلی ہو، تمہیں اپنی فصاحت بلاغت سے بڑا ناز اور غرور ہے، اس کی ایک صورت جیسی بنا کے لے آؤ، صورت بنا کے لے آؤ. اور فرمایا وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اکیلے نہیں، اللہ کے بغیر جتنے تمہارے حمایتی مددگار ہو سکتے ہیں سب کو اپنی مدد کی بلا لو، اور سب مل کر کے اس کی ایک صورت ہے، صورت بنا کے لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت صورت بنا کے لا سکتے، فرماتے ہیں وَلَنْ تَفْعَلُوا، ہمارا چیلنج ہے ہرگز نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے، تمہارے بڑے بھی قبروں سے نکل کر کے آ جائیں تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جب اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکتے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی پھر قرآن پاک پہ ایمان لے آؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ اس پہ ایمان ہے. اس پہ ایمان لے آؤ, اس کے حکموں پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو تو بچ جاؤ گے, ورنہ نہیں بچو گے. تو کتنا بڑا چیلنج ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے جن و انس جمع ہو جائیں, صرف انسان نہیں جنات بھی جمع ہو جائیں, سمجھے گا, اور سارے جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے مددگار بن بھی جائیں, اس جیسا کلام بنا کے نہیں لا سکتے. اور آج تک دنیا عاجز رہی, قیامت تک عاجز ہے. یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا. اور اس امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں اور بڑے بڑے محدثین حکام مجتہدین جو ہوئے ہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے. اس امت میں بڑے بڑے مجتہد ہوئے ہیں, بڑے بڑے مجدد ہوئے ہیں, ایسے مجدد ہوئے ہیں کہ جن کی مثال پہلی امتیں نہیں پیش کر سکتی. ایسے صاحب کرامات اولیاء اللہ اس امت میں ہوئے ہیں, اب بھی موجود ہیں, قیامت تک ہوتے رہیں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے. پہلی امتیں ان ولیوں جیسے ولی نہیں پیش کر سکتی, ان محدثین جیسے محدث نہیں پیش کر سکتی, ان مجددین جیسے جیسے اس امت میں بڑے بڑے مجدد ہوئے ہیں, ان کی مثال پہلی امتیں نہیں پیش کر سکتی. سمجھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے. معجزہ کہ نہیں, تو حاصل یہ ہے کہ حضرت خواجہ احمد جام رحمت اللہ علیہ کو من جانب اللہ عطا ہوا ما میں کنے. کون ہے موسیٰ علیہ السلام, کون ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, کرنے والے تو ہم تھے, ہاتھ ان کا تھا. ایک لاٹھی ہے لیکن ساری حکومت میں خود بلی مچی ہوئی ہے, ادم مچی ہوئی ہے. فرعون کی ساری بادشاہی کو مصیبت پڑ گئی کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہے کیا ایک لاٹھی, سارا مطلب اصلہ ایک لاٹھی, کوئی مطلب یہ ہے کہ ایٹمی طاقت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی, صرف ایک لاٹھی, ایک ڈنڈا ہے بس. لیکن ڈنڈے سے اتنے گھبرا رہے ہیں, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. خدائی طاقت کا بلا کون کو مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کی طاقت کا. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے دل میں لقا ہوا کہ ما میں کنے, اللہ کی طرف سے لقا ہوا کہ واپس چلیے, اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیجیے, کرنے والے تو ہم تھے, ہاتھ ان کا تھا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا, لیکن کرنے والے تو ہم تھے, فعل ہمارا تھا, آج بھی کرنے والے ہم ہیں, آپ چلیے یا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیجیے. خدا کی شان دیکھیے کہ جب ان کو یہ القاء ہوا, الہام ہوا, وہ یہی کہتے ماں میں کنے ماں میں کر, ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ سننے والے کہتے ہیں کہ شاید ہم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ الہامی بات کہہ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے نکل کر رہے ہیں. ماں میں کنے ہم کرتے ہیں, اس وقت بھی ہم کرتے تھے, آج بھی ہم کرتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. وہ واپس آئے, اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا. جب بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, خدا نے اس کو بینا بنا دیا. یہ ان کی کرامت تھی. تو حاصل یہ ہے کہ جو لوگ ضدی انادی ہیں, ضد اور اناد کا کوئی علاج نہیں, کچھ انصاف ہو تو پھر تو آدمی سمجھ سکتا ہے, مان سکتا ہے. لیکن مکے کے بعد مشرک ایسے ضدی ارادی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کائنات میں نہ کو ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ کی ذات اقدس کا مجسمہ موجودہ. خدا کی شان دیکھیے, رات کا وقت ہے, مشرکین مکہ ابو جہل وغیرہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی رسول ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا, خدا کی شان دی, آپ نے اشارہ فرمایا, اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی. اور ایسے واضح طور پہ کہ جبل ابی قبیس کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہے, دوسرا طرف ہے, لوگوں نے دیکھا. مرحین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک راجے نے دیکھا یہ, اور دیکھ کر کے وہ ایمان لے آیا. اسے سمجھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی رسول ہے, اس کے ہاتھ سے یہ چیز قدرت نے یہ چیز ظاہر فرما دی, جسے اللہ انصاف کی توفیق دے. جب یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, ابو جہل کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے ان کا جادو وہاں بھی چل گیا, ان کا جادو وہاں چل گیا. کہنے لگا صبح دیکھیں گے, جب لوگ باہر سے آتے ہیں دیہاتوں سے سودا سلف لینے کے لیے, دیہاتیوں سے پوچھیں گے بھائی رات کو یہ چاند کے دو ٹکڑے تم نے دیکھے یا نہیں. ابو جہل نے آدمی مقرر کر دی, اس راستے سے آ رہا ہے, اس راہ شہروں میں لوگ آتے ہیں, جیسے ٹیکسلا میں کوبہ کی طرف سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے عثمان کھٹڑ کی طرف سے آ رہا ہے. اے لوگ آتے ہیں دیہاتوں سے سودے لینے کے لیے شہر میں. آدمی مقرر ہوئے, آنے والے سے لوگوں نے پوچھا بھائی رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تم نے دیکھے؟ سب نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, چاند کے دو ٹکڑے ہوئے بڑی دیر تک ہوئے. سب نے کہا, یہ ساری شہادتیں مل گئی. ابو جہل کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جادوگر ہیں, ان کا جادو آسمان پہ چل گیا. اب جو آدمی نہ مانے تو اس نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات ہیں, وہ کمالات ہیں کہ جس کی مثال پہلی امتیں نہیں پیش کر سکتی. آپ کی امت کے اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے وہ کرامات عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزات دی ہیں. حضرت کا وجود بھی اگر دیکھیں تو مجسمہ کرامت سمجھیں. اس عمر میں جب عمر رسیدہ ہے, اس عمر میں حضرت کے معمولات کو اگر آدمی دیکھا جائے تو یہ معمولات نبھانے کو آسان نہیں. یہ معمولات اتنے بڑے معمولات نبھانا یہ ان کی کرامت ہے, اور کیا کرامت ہے. تو حضرت کی اور بھی بہت سی کرامتیں ہیں. ایک دفعہ سن ابدال میں ہمارے خاجی صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے, ان کا بیٹا ہے, وہ سارا خاندان حضرت سے بیٹھے. تو لڑکا ان کا داڑھی منڈا تھا. آج کل کے نوجوان چونکہ آزاد خیال ہوتے ہیں, میں ان کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلسلے اور سلم ڈال گیا حاجی صاحب سے. ان کا لڑکا مجھے کہنے لگا کہ حضرت خواجہ صاحب کی کوئی کرامت ہمیں بتائیں, خواجہ صاحب کا کوئی کمال بتائیں, کرامت بتائیں. تو میں نے اسے کہا کہ خواجہ صاحب کا کمال کرامت دیکھنی ہے تو مجھے دیکھ لیں, خواجہ صاحب کو کوئی کمال کرامت دیکھنی ہے تو مجھے دیکھ لیں. اس لیے کہ آج سے کئی سال پہلے ملک کے بڑے جو مشہور طبیب ہیں, حکیم ڈاکٹر, انہوں نے مجھے لاعلاج کر دیا تھا. ان کی طب کے لحاظ سے تو گویا کہ میری وفات کو کئی سال ہو جاتے, سمجھے گئے. لیکن یہ حضرت کی کرامت ہے. میاں والی کا مشہور حکیم تھا عبدالرحیم خان, کئی سال میں اس سے علاج کراتا رہا. اس نے خود حضرت سے بھی کہا کہ یہ گھر چلا جائے, چارپائی پہ رہے, نماز وہاں گھر میں پڑھے, مسجد میں نہ جائے, میں علاج کروں گا ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ یہ نہیں بچے گا. خود حضرت سے بھی کہا, سمجھے گئے. اور بیماری ایسی متعدی ہے کہ آپ کے سارے خاندان میں پھیلے گی. حضرت نے فرمایا شریعت میں کوئی بیماری متعدی نہیں, آپ یہ وسوسہ وہم نہ کریں, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں بیمار بناتے ہیں, نہ چاہیں تو کسی کے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ وسوسے دماغ سے نکال دیں, علاج کریں. حضرت نے فرمایا عبدالرحیم خان کو. اور پھر میں اس کے بعد دوائی لینے کی اجازت, عبدالرحیم خان مرحوم مجھے کہتا کہ حضرت صاحب تو بزرگ آدمی ہیں, ہماری بات مانتے نہیں, ہماری طب یہ کہتی ہے بیماری متعدی ہے, تو حضرت کے خاندان پہ رحم کرنا, حضرت کے صاحبزادوں کو زیادہ اپنے پاس نہ بٹھایا کرو. خدا کی شان کے حضرت کے صاحبزادے جو میرے پاس سبق پڑھتے تھے, وہ میرا جھوٹا پانی بھی پی لیتے, بچی ہوئی چائے بھی پی لیتے, اور بچی ہوئی روٹی بھی کھا لیتے. کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں, ہم آپ کا جھوٹا اس لیے پیتے ہیں تاکہ ہمیں علم آ جائے. تو میں نے کہا علم تو پتہ نہیں آئے گا نہیں, بعد میں آئے گا. عبدالرحیم خان کہتا ہے بیماری آئے گی, سمجھے کہ نہیں. خدا کی شان کے جو میرے جھوٹا پیتے تھے, کھاتے تھے, کسی کوئی بیماری, بلکہ پہلے سے صحت زیادہ اچھی ہوگی, خدا کی شان دیکھیے, سمجھے کہ نہیں. یہ حضرت کی کرامت. تو حاصل یہ ہے کہ اس وقت میں متعدد بیماریوں میں تھا, جب خانکاشی میں رہتا تھا تو مجھے ایک نہیں کئی بیماریاں تھیں, صحت کمزور تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ زہر کی نماز کے لیے حضرت کمرے سے نکلے, وضو کر کے, وہاں سنتے پڑھتے تھے نا کمرے میں, وضو کیا سنتے پڑھے, تو ہم بھی وہاں بیٹھے تھے سنتے پڑھ کر کے. حضرت کے انتظار کے ساتھ میں نکلا, مسجد کی سیڑھیوں پہ جب چڑھ رہے تھے میں بھی حضرت کے ساتھ، جب اوپر پہنچے نا سیڑھیاں ختم کر، حضرت نے میری طرف دیکھا تو دیکھ کے حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان بیماریوں کا انجام بخیر ہوگا، ان بیماریوں کا انجام بخیر ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ عبد الرحیم خان نے کئی سال میرا علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، پھر حضرت نے میرے علاج کے لیے حکیم میر محمد صاحب یہاں رہتے تھے کاموں کے منڈی میں، بڑے درویش اللہ والے آدمی تھے اور وہ بہت تجربہ کار حکیم تھے، ہندوستان میں حکیم نابینا صاحب اور حکیم اجمل خان صاحب، آپ نے سنے ہوں گے، اجمل خان صاحب اور حکیم نابینا صاحب یہ بر صغیر کے ممتاز حکیم ہوئے ہیں. حکیم نابینا صاحب جو تھے دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، زہری بینائی تو نہیں تھی لیکن دل کے بینا تھے، سمجھے؟ اور مطلب زہری بینائی نہیں تھی اور بڑے فاضل تھے حکیم نابینا صاحب، ان کا بھی مستقل قصہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اب آپ خود سوچ لیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان سے جو ذکر سیکھا تھا، اپنے ذکر کے پابند تھے، معمولات کے پابند تھے، ہمارے بڑے حضرت اعلیٰ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس علاج کرنے تشریف لے گئے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد اپنے معمولات بندی سے ذکر اذکار کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار پابندی سے اشراق تک، اشراق پڑھ کر کے مطلب میں آتے تھے، آج کل ہم لوگ تو ذکر نہیں کرتے، بیعت تو ہوتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے، آپ خوش نصیب ہیں جو ذکر کی مجلس میں آ جاتے ہیں اور ہر اعتبار کو خود بھی آئیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر کے آئیں اور پھر قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اس کا درس سننے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں، ورنہ اللہ کا قرآن نہ میرا محتاج نہ آپ کا محتاج، ہم اس کے محتاج ہیں، اور اللہ کا نام لینا یہ کسی کا محتاج نہیں، ہم خود اس کے محتاج ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب ذکر کی مجلس میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کا واضح درس ہوتا ہے، وہ فرشتے کی جماعت وہاں پہنچتی ہے، آنے والے فرشتوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے، یہاں کر کے بیٹھتے ہیں، فرشتے سارے جمع ہو جاتے ہیں، جب تک ذکر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، جب دعا ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہم تعالیٰ جل شان ملائکہ سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام لے رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے، وہ دل کے دھیان سے تیرا پاک نام لے رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا مانگتے تھے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا مانگتے تھے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آپ سے جنت مانگتے تھے، جنت الفردوس. فرماتے ہیں پناہ کس سے مانگتے تھے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، فرشتے کہتے نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا، فرماتے ہیں اگر جنت کو دیکھتے ان کا شوق اور بڑھ جاتا، اور زیادہ شوق ذوق سے مانگتے، اور اگر دوزخ کو دیکھ لیتے دوزخ سے اور پناہ مانگتے. جیسے کہ اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت الجا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کچھ ہے خوشیوں کی دیکھی نہیں. یا بنام طالبہا، اللہ سے جنت لینے والا سویا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، وہ ان کی غفلتیں مول لوں، اور یہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنہ، میں نے جنت جیسی خوشیوں کی آرام کی جگہ کائنات میں کوئی نہیں دیکھی، اتنی خوشیوں کی جگہ میں نے جنت دیکھی ہے کائنات میں اور کوئی نہیں دیکھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت بھی دکھائی، دکھائی گئی نہیں معراج کی رات، دو بھی دکھائی گئی. آپ فرماتے ہیں بنا مطالبہا، اللہ سے جنت لینے والا غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے. وہ مار ہے تو مثل النار، اور میں نے دوزخ جیسی غموں کی دکھ کی کوئی جگہ نہیں دیکھی جتنی غموں دکھ کی جگہ دوزخ ہے. بنام ہارے بہا، لیکن دوزخ سے بچنے والا غفلت کی نیند میں سویا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا. فرماتے ہیں دیکھتے تو پھر. وہ عرض کرتے ہیں کہ پھر تو ان کا مطالبہ اور بڑھ جاتا, اشتیاق شوق اور بڑھ جاتا. اور فرماتے ہیں کہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے, کیا دوزخ کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو پھر. فرمایا پھر تو زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے, بن دیکھے پناہ مانگ رہے. اللہ پاک ملائکہ سے فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے سب کی مغفرت فرما دی, سب کو معاف کر دیا. اس پہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک آدمی تھا, وہ ذکر کے نیت سے نہیں آیا تھا, قرآن پاک کا درس سننے کے لیے نیت سے نہیں آیا تھا, وہ ویسے ہی چلتے چلتے آیا اور بیٹھ گیا. اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے ہم قوم لا یشکا بہا جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہ سکتا, یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس جو بیٹھ جائے وہ بد نصیب. ہم قوم لا یشکا جلیسہم, یہ ایسی خوش نصیب قوم ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ گیا وہ بد نصیب نہیں رہ سکتا, میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ بد نصیب نہیں رہ سکتا. حضرت خواجہ بہاودین نقشبند فرماتے ہیں در سلسلہ ما محرومی نیز, ہمارے سلسلے معلوم ہی نہیں ہے کامیاب ہوگا. اور فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں بد نصیب داخل ہی نہیں ہو سکتا, جو داخل ہوا ہے بد نصیب نہیں رہے گا. سمجھے کرے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفسیر خواجہ صاحب فرما رہے ہیں. سمجھے کرے, تو بات چلی تھی حکیم نابینا صاحب کی. سمجھے کہ نہیں, وہ زہری آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کے بینا تھے. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ علاج کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے, ان کے مطب میں جا کے بیٹھے. حکیم صاحب آیا اپنے معمول کے مطابق. حکیم صاحب کا طریقہ علاج کا یہ تھا کہ وہ مریض کی نبض دیکھتے تھے, اور نبض دیکھ کر کے وہ ذریعہ معاش بھی پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اگر امیر آدمی ہوتا تو امیرانہ علاج کرتے, اگر غریب ہوتا تو اسی بیماری کے علاج چند پیسوں میں کر دیتے تھے. حکیم نابینا صاحب کا طریقہ یہ تھا, اور غالباً حکیم اجمل خان صاحب کا بھی یہ طریقہ تھا. تجربہ کار حکیم تھے, اور اگر کوئی متوسط درجے کا ہے تو پھر اس کو مطلب متوسط درجے کا علاج کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کی نبض دیکھی اور دیکھ کر کے پوچھا کہ آپ قدریہ معاش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذمہ داری ہے, کیونکہ حضرت کی زمین تھی, ذمہ داری ہے, کاشتکاری ہے. تو حکیم نابینا صاحب نے کہا پھر آپ ہل چلاتے ہوں گے تو سانس پھول جاتی ہوگی. حضرت نے فرمایا میں تو نہیں چلاتا, آدمی ہیں آپ چلانے والے, میں تو نہیں چلاتا, آدمی ساتھی ہیں وہ ہل چلاتے ہیں. تو ذریعہ معاش جو ہے کاشتکاری ہے. خیر حکیم نابینا صاحب نے حضرت کو دوا دے دی. جب دوائی دے دی حضرت دوائی دے کے رخصت ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد حکیم نابینا صاحب کو احساس ہوا. جب کہتے ہیں ولی را ولی میں شناخت والی بات ہے, سمجھے کہ نہیں, یہ دل کے بینا لوگ جانتے ہیں, نابینا بیچارے کیا جانے ہیں. سمجھے کہ نہیں, نابینا لوگوں کیا پتا یہ کون ہے, لیکن جس کے دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ خاص شان کا آدمی آیا. تھوڑی دیر کے بعد فوراً اس نے آدمی بھیجا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں چلے گئے ہیں, ان کے ساتھ پتہ کرو جائے قیام کی یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. جو حضرت کو ایک دو دن کی دوائی دی تھی اس کے بعد پھر دکھانا ہے. وہ آدمی چلا گیا, حضرت کے ساتھ جائے قیام دیکھی, اور دیکھ کر کے حکیم صاحب کو بتایا جی کہ فلاں جگہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. دوسرے دن کے تیسرے دن حضرت تشریف پھر لائے دوائی کے سلسلے میں. تو حکیم صاحب نے عرض کیا کہ میں ہے تو نابینا ہوں لیکن میری بینائی نہیں, لیکن اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے کی برکت سے, اللہ کا پاک نام لینے کی برکت سے میرے دل کے اندر بینا, دل کی بینائی ہے. تو جب میں آیا تھا جس دن آپ تشریف لائے تھے متن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کر کے گھر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا مطلب انوار الہیہ سے بھرا ہوا ہے. میرا مطلب جو ہے انوار الہیہ سے بھرا ہوا, ہر طرف مجھے نور نظر آیا, اور میں بڑا حیران کہ یا اللہ یہ انوار کہاں سے آ گئے. انوار الہیہ سے بھرا ہوا ہے. جب آپ دوائی لے کے چلے گئے تو انوار بھی چلے گئے. اس لیے میں نے ایک آدمی پیچھے بھیجا کہ جائے دیکھیں کہ یہ بزرگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس پہ حضرت نے فرمایا, اس نے عرض کیا کہ میں نے اس وقت گویا کہ جیسا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو سکا, بعد میں مجھے احساس ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا, ان کے غلاموں میں سے خدام میں سے ہوں. حضرت ہی نے مجھے اجازت دی ہے, ان کی طرف سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی ترویج کر رہا ہوں. اللہ کے بندوں کو اللہ کا پاک نام سکھا کر کے خدا کے ساتھ جوڑنا ہی ہمارا کام ہے. یہاں تک حکیم نابینا صاحب حضرت بیت بھی ہوئے تھے, سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیت بھی ہوئے, داخل بھی ہوئے تھے, سمجھے کہ نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو لوگ دل کے بینا ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں, ہر آدمی نہیں سمجھتا, سمجھے کہ نہیں. تو حضرت کی کرامات کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو میرا حال اس وقت یہ تھا, تو حکیم صاحب کو بلایا تھا وہاں کا موقع منڈی سے, حکیم میرہون صاحب کو. آج میرے ان کی وفات کو تقریباً 25 سال ہونے والے ہوں گے. تو وہ ہر رمضان کے آخری عشاء وہاں گزارتے تھے, تو میں بھی وہاں گزارتا تھا رمضان سے. وہاں رمضان میں ملاقات ہوتی رہتی تھی. 3 سال مسلسل حکیم میرہون صاحب نے میرا علاج کیا. حکیم عبد الرحیم خان جو ملک کا چوٹی کا حکیم تھا, اس نے مجھے علاج کر دیا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. تو حضرت حکیم میرہون صاحب کو وہاں سے بلایا, وہ بیچارے آئے, میری نبض دیکھی اور دیکھ کر کے پھر تمنگی تجویز کی. حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے پاس اسباق تھوڑے ہوں, کھانا اچھا ہو, یہ ہو وہ, جیسا حکیموں کا مزاج ہوتا ہے, تو میں علاج کروں گا, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال دے کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو خیر بہرحال یہ حکیم کسی کو مطلب یہ ہے کہ بعض حکیم کسی کو نومید نہیں کیا کرتے, اس لیے کہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. 3 سال میرا مسلسل علاج کیا حکیم میر محمد صاحب نے, اس کے بعد مجھے اللہ نے صحت دے دی. تو رمضان شریف میں آتے تھے, جن میں نے بتایا, ایک رمضان میں آخری عشرہ میں یا مجھے کہنے لگے, چونکہ ویسے بھی ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں, تو مجھے کہنے لگے کہ یہ حضرت کی کرامت سمجھیں, اللہ نے آپ کو اثر نو زندگی دے دی ہے. ورنہ جس وقت حضرت نے مجھے وہاں سے بلایا تھا نا کاموں کے منڈی سے, میں آپ کی نبض دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ ان کا بچنا مشکل ہے, یہ نہیں بچیں گے. ہماری طب کی روح سے آپ کی وفات کو 1.5 سال ہو جانا چاہیے تھا. یہ حکیم صاحب کے لفظ ہیں, رمضان شریف کے آخری شریف رات کے وقت مجھے کہا. چلے گئے, ہماری طب کی روح سے آپ کی وفات کو 1.5 سال ہو جانا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ حکیم عبد الرحیم خان نے غلط نہیں کہا, ٹھیک اس نے کہا تھا, لیکن یہ بزرگوں کی کرامتیں ہیں, یہ حضرت کی کرامت ہے کہ حضرت کی کرامت دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو اثر نو زندگی دے دی ہے. عبد الرحیم خان کی وفات کو میرے حال میں 12-13 سال ہونے والے ہوں گے, حکیم میر محمد صاحب کی وفات کو میرے 25-26 سال ہونے والے ہیں. وہ بیچارے قبروں میں جا چکے ہیں اور میں اب تک یہاں پھر رہا ہوں, دیکھنے. تو یہ حضرت کی کرامت ہی سمجھیں. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ حضرت کی کرامتیں پوچھتے ہو تو مجھے دیکھنے والے, مجھے اللہ نے اثر نو زندگی دیا حضرت کی توجہ کی برکت, حضرت کی دعا کی برکت سے, سمجھے کہ نہیں. مولانا روم اسی کو کہتے ہیں, مولانا روم کا شعر ہے نا جی, اولیارا ہست قدرت از الہ, مولانا روم کہتے ہیں. اس کو کئی لوگ شعر کو رد کر دیتے ہیں, لیکن اثر رد نہیں کرنا چاہیے, اس کا مطلب نہیں سمجھے لوگ. تو مولانا روم فرماتے ہیں, اولیارا ہست قدرت از الہ, تیر جستا باد گردانت زرا, یہ مولانا روم کہتے ہیں. اور ملتان کے اندر خیرن مدارس میں بڑے عرصے کی بات ہے کہ ملتان خیرن مدارس کے شیخ الحدیث صاحب نے ابو داؤد کا سبق پڑھا رہے تھے, ان کے سبق میں سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. ابو داؤد شریف کے سبق میں انہوں نے اس شعر کو رد کر دیا, انہوں نے کہا کہ مولانا روم جو کہہ رہے ہیں, اولیارا ہست قدرت از الہ, تیر جستا باد گردانت زرا, مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے, اللہ ان کو یہ قوت دیتے ہیں کہ نکلے ہوئے تیر کو جس راستے سے نکلا ہے اس راستے سے واپس لوٹا سکتے ہیں. یہ شعر کا مطلب ہے. تو ملتان کے شیخ الحدیث نے میرے سامنے, میں طالب علم تھا اس دور میں, یہ شعر پڑھ کے مولانا روم کا اس کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جستا تو بھائی جستا ہی ہوتا ہے بھائی, نکلا ہوا تو نکلا ہی ہوتا ہے, اس کو واپس کیسے لوٹا سکتے ہیں. لیکن مولانا روم جو ہیں یہ کرامت بیان کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کو اللہ پاک کی کرامات دیکھتے ہیں. اب خود سوچ لیں کہ میرے بارے میں ملک کے چوٹی کے طبیب جو اس وقت تھے, آج کل ایسے حکیم پورے ملک میں نہیں ہیں, ملک کے چوٹی کے طبیبوں نے یہ فیصلہ دے دیا, سب نے کہا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. لیکن حضرت نے میری طرف نگاہ کر کے دیکھ فرمایا کہ مولانا آپ بے فکر رہیں, آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ان بیماریوں کا انجام بخیر ہوگا. دیکھو اللہ نے کیسا پورا کر دیا کہ نہیں, یہی ہے تیر جستا باد گردان دیرا, یہ ہے تیر جستا باد گردان, یہی تو ہے دیرا اور کیا ہوگا. سب دیکھ رہے تیر جستا باد گردان دیرا, یہ ہے کہ مولانا روم یہ کہہ رہے ہیں. مولانا روم کا بھی قصہ اسی طرح ہے. مولانا روم کے پیر مرشد ہوئے شمس و تبریز ہوئے ہیں. شمس و تبریز اس دور کے بڑے اللہ کے ولی تھے, بوڑھے ہوئے, انہیں فکر ہوئی کہ میرے سینے میں جو امانت ہے اولیاء اللہ کی, سمجھے کہ نہیں, یہ امانت کس کے سپرد کر کے جاؤں. اللہ سے فریادی ہوئے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ عطا فرما کہ یہ میرے سینے میں جو اولیاء اللہ کی امانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیض ملا ہے اولیاء اللہ کے واسطہ سے, یہ سینے والا فیض کس کی سینے منتقل کر کے جاؤں. کوئی ایسا آدمی ہو, یہ شمس و تبریز رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے بڑی التجا کی, ان کو الہام ہوا کہ روم میں جائیں, مولانا جلال الدین رومی کے سینے منتقل کریں. مولانا جلال الدین رومی, مولانا جلال الدین رومی اپنے دور کے بڑے آدمی تھے, بڑے عالم بھی تھے, وقت کے بادشاہ کے رشتے دار تھے, بڑے کر و فر میں نفیس لباس پہنتے تھے, وہ ایک شہزادے سمجھیے. خیر جب الہام ہوا کہ وہاں جائیں, اس قسم کا ایک نوجوان آدمی ہے فلاں مسجد میں رہتا ہے, اس کے سینے منتقل کریں. شمس و تبریز رحمۃ اللہ علیہ خدا کے بھیجے ہوئے آئے تھے, خود نہیں آئے تھے بھیجے ہوئے آئے تھے. سمجھے گا جب آئے تو مولانا روم مسجد میں طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے, عالم تھے, بڑے جید عالم تھے اور علم کا بڑا زور تھا. تو یہ آئے بیچارے سادے سے دیتے, جیسے ہمارے حضرت صاحب بڑے سادے آدمی ہیں, یعنی بزرگوں کو دیکھیں تو اتنی کر و فر نہیں, سادے سمجھے گئے. آئے مولانا روم کے سبق میں بیٹھ گئے. سبق میں جب بیٹھ گیا, سبق ختم ہوا تو شمس و تبریز رحمت اللہ نے پوچھا ای چیز یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا یہ بیچارہ کیا سمجھے کہ میں اس کو بتاؤں, فلاں فن کی کتاب ہے, فلاں فن کی کتاب. مولانا روم نے جواب میں فرمایا کہ آنس کے تم نمے جانے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے, آپ درویش آدمی ہیں, یہ علوم کی کتابیں ہیں, بڑے گہرے علوم ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, آنکھ کے تم نمے دان. یہ مولانا روم نے جواب دیا ان کو, شمس و تبریز اس خدا کی طرف سے بھیج ہوا ہے ان کو شکار کرنے کے لیے, ان کو پتہ نہیں تھا مجھے شکار کرنے کے لیے آئے. خدا کی شان کو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ اسی دن مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کسی شخص کے ہاں دعوت تھی, بمائے طلباء کے, کسی آدمی نے دعوت کی اپنے گھر میں مولانا روم کی بمائے طلباء کے, وہ لینے کے لیے آیا. اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعوت تو تیار ہے, آپ تشریف لائیں اور طلباء کو ساتھ لے کر کے آئیں. شمس و تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کا پاک نام لے رہے ہیں, خدا کی طرف متوجہ ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو جا رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے, تو یہ ہماری کتابیں ہیں جو پھٹوں پہ پڑی ہوئی ہیں, تو ذرا ان کا خیال رکھنا تاکہ ملنے کے بچے آ کے چھیڑ لگیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھیڑ کرتے ہیں, کتابوں کا خیال کرنا. انہوں نے فرمایا جاؤ بے فکر رہیں, کتابوں کا میں خیال رکھوں گا, بے فکر رہ جائیں. وہ چلے گئے. شمس و تبریز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے, وہ ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی, مسجد میں تالاب تھا نا جہاں نمازی بوتو کرتے, ساری کتابیں اٹھا کر کے وہ تالاب میں پھینک دی. مولانا روم جب تشریف لائے تو دیکھا پھٹے خالی تھے, پوچھا جی ہماری کتابیں کدھر ہیں؟ بڑے پریشان ہوئے, پھٹے خالی ہیں, کتابیں کدھر؟ اس زمانے کے اندر کئی کتابیں قلمی ہوتی تھیں, استادوں کی تقریریں قلمی نقل ہیں, اب قلمی جو ہوتی ہیں اس سے ہی پھیل جاتی ہے. تو مولانا روم نے فرمایا کہ کتابیں, انہوں نے فرمایا کتابیں آپ کی محفوظ ہیں. فرمایا جی حضرت ہیں کام؟ انہوں نے فرمایا تالاب میں ہیں. جب تالاب کا نام سنا دیکھا کتابیں تیر رہی ہیں، مولانا روم بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرائے کہ اس اللہ کے بندے نے ہمارا سارا علم ضائع کر دیا، سال ہاں سال کی محنت سب سمجھ گئے، دریا بر جسے کہتے ہیں نا پانی کس بر کر دیا، کتابیں تیر رہی ہیں، مولانا روم بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے بندے آپ نے تو بہت بڑا نقصان کیا جی. جب بڑے گھبرائے تو حضرت نے فرمایا شمس التبریز رحمت اللہ علیہ نے کہ مولوی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، پانی کی کیا مجال ہے کہ نقصان پہنچا دے، پانی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پانی کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہوتی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. انہوں نے کہا حضرت گھبرانے کی بات ہے، گھبرائیں نہیں، اطمینان کیسے ہوگی، تیر رہی ہیں اور فرمائے تیرتی رہے، آپ ان کو تیرتے ہوئے دیکھتے رہے. خیر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک کتاب کو نکالنا شروع کیا، اللہ کا پاک نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک کتاب کو جب نکالنا شروع کیا، جس کتاب کو نکالتے بالکل معقول معلوم ہوتا ہے کہ پانی نے مس تک نہیں، پانی ساتھ چھوا تک نہیں، لگا تک نہیں، ایسی معقول. اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے ساری کتابیں نکال دی، ساری کتابیں معقول ہیں. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ صورت دیکھ کے وہی سوال کیا، جنہوں نے سوال کیا تھا نا یہی سوال کیا، این چیز یہ کیا چیز ہے، اور جواب فرمایا ان آنکھ کے تم نمے جان، یہ وہی ہے جو آپ نہیں جانتے. یہ قدرت کے کرشمے ہیں سمجھے کریں، یہ قدرت کے کرشمے آپ نہیں جانتے سمجھے کریں. اس کے بعد مولانا روم جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پہ بیٹ ہوئے، ان سے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرایا کہ دل سے کینہ بھی نکلے، حسد بھی نکلے، بغض بھی نکلے، حب مال بھی نکلے، اس کے بدلے میں اللہ کی محبت آ جائے تاکہ دل میں خدا بس جائے، باقی سب قدم نکل جائے. اللہ کا عشق، اللہ کی محبت جب پیدا ہو جائے تو یہ وہ شعلہ ہے کہ سب چیزوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے سمجھے گا نہیں. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت الہی وہ شعلہ ہے، وہ آگ ہے، وہ سب چیزوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ہاتھ میں بیٹھ ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے سینے میں جو نور تھا ولایت کا، دیکھ تعلق معاملہ کا جو نور تھا وہ فیض پھر ان کے سینے منتقل ہوا سمجھے گئے. اور پھر مولانا روم نے پھر کتابیں پڑھانی بھی رہ گئیں سمجھے گئے، کتابیں پڑھانی رہ گئی. پھر ان کی گٹھڑی ہوتی تھی، ان کا سر ہوتا تھا، ان کی گٹھڑی اٹھا کر کے کوہ بکو کبھی کدھر پوچھے کبھی کدھر پوچھے. کئی لوگ کہتے تھے جناب انہوں نے جادو کر دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادو کر دیا، یہ بڑا عالم تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کے بدلے سارا رنگ ہی بدل گیا. جب خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے، زندگی بدل جاتی ہے، خدا والی زندگی کچھ اور ہوتی ہے سمجھے گئے. اور پھر اتنے عاشق تھے اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے، شیخ سے محبت بڑی چیز ہے، جس درویش کو شیخ کی محبت ہو، عقیدت ہو، وہ کبھی معروم نہیں ہوتا. حضرت فرید الدین اتار ایک بہت بڑے مشہور ہوئے ہیں، فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہوئے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ بھی ہوئے ہیں، کہ مولانا روح فرماتے ہیں کہ شیخ فرید الدین اتار اللہ کے عشق کے سات شہر گھوم کر کے آئے ہیں، اور ہم تو ابھی پہلے کوچے میں چکر لگا رہے ہیں. مولانا روح فرماتے ہیں ہم تو عشق کے پہلے کوچے میں چکر لگا رہے ہیں، اور شیخ فرید الدین اتار جو ہیں یہ اللہ کے عشق کے ساتھ شہر گھوم کر کے آئے ہیں، یہ مولانا روم فرماتے ہیں. تو حضرت فرید الدین اتار فرماتے ہیں در عقیدت باش صادق اے فرید، دیکھے در عقیدت باش صادق اے فرید، تا بیا بی گنج عرفان را کلید، اے فرید شیخ کی عقیدت میں سچا بن کے رہے، اس لیے کہ وہاں سچوں کو ملتا ہے، دھوکے بازوں کچھ نہیں ملتا سمجھے، وہاں فیصلے سچائی پہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں فیصلہ سچائی پہ ہوتا ہے، سچائی پہ اللہ راضی ہیں، دھوکے سے نہیں. وہ فرماتے ہیں در عقیدت باش صادق اے فرید، تا بیا بی گنج عرفان را کلید، شیخ کی عقیدت میں سچا بن کے رہے، جم کے رہے، اللہ کی معرفت کے خزانے کی تجھے چابی مل جائے گی سمجھے کہ نہیں. معرفت کے خزانے کی چابی مل جائے گی، لیکن شیخ کی عقیدت میں سچا مان کے رہنا پڑے گا. یہ شیخ فرید الدین عطار فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ سات شہر گھوم کر کے آئے. سمجھے گئے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جب تربیت ہوئی زہری علم کے ساتھ، جب باطنی علوم کا فیضان ہوا، اس وقت مولانا روم فرمانے لگے، مولوی ہرگز نشد مولا ہے روم تا غلام شمس و تبریزی نشد. جب تک مولوی روم جو ہے شمس و تبریز کا غلام نہیں بنا تھا، اس کی غلامی حاصل نہیں، مولوی روم مولوی بنا ہی نہیں تھا. مولویت تو اب پتہ چلی کہ مولویت کیا اصل یہ ہے میاں کے اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنے کے بغیر یہ علم بعض دفعہ گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. اگر اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو تو یہ مولوی میں گمانڈ پیدا ہو جاتا ہے. جناب ہم ایسے بڑے ہیں، جب گمانڈ پیدا ہو جائے تو پھر گویا کہ گیا اللہ کی دربار سے نکل گیا. شیطان کے اندر بھی بولو گمانڈ پیدا ہو، میں ایسا ویسا ہوں. اللہ کے ہاں عاجزی کی قدر ہے، گمانڈ کی قدر نہیں. صحابہ کرام بھی دیکھو پرانے پاک شان بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی عاجزی دیکھیے، ان میں گمانڈ نہیں تھا. صحابہ کی عبادت کا تذکرہ اللہ خود فرما رہے ہیں، ایسے بعض گزار ہیں، لیکن ان کے سینے میں جو خوف خدا ہے وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں. وہ اپنی عبادت میں مغرور نہیں تھے، ان میں عاجزی تواضع تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کی شان بہت بلند فرمائی. تو حاصل یہ ہے کہ یہ علم، اس کا صحیح فائدہ تب ہی ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتوں میں بیٹھنا سیکھ ہو، اس سے اللہ کا پاک نام سیکھ لیا، اللہ نہ کرے تو پھر تو علم کا رنگ چڑھ جائے گا. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. اگر اس علم سے دل کی بیماریوں کا علاج کراؤ گے تو یہ تیرا ساتھی بنے گا، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ ہوگا. اس سے بہتر اور ساتھی کیا شریعت کے علم تیرے پرانے باغ تیرا ساتھی بن جائے. اگر اس سے پیٹ پالنے کا ذریعہ بناؤ گے علم کو تو مارے بواسی یہ سانپ ہے، پیٹ پالنے کا ذریعہ بناؤ گے تو یہ سانپ بن جائے گا. تو یہ یار تب ہی بنے گا کہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، اس کی صحبت میں رہے، اللہ کا پاک نام سیکھے، اللہ اللہ کرے تو پھر یار بن جاتا ہے. کسی کو مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، صبغت اللہ قرآن رنگ ہے، یہ شریعت کا رنگ قرآن ہے. صبغت اللہ قرآن رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہے. اگر رنگ خریدنا ہے تو مولویوں سے جا کے خرید، مسئلہ ان سے پوچھیں. اولیاء کرام رنگ ساز ہیں، رنگ ساز ہیں. اس کا رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کے ولیوں کے ہاں جائیں، وہ اس کا رنگ چڑھا دیں گے. رنگ خریدنا ہے تو مولویوں سے خریدیے، مطلب مسئلہ ان سے پوچھیں، سمجھے کہ نہیں. اور اگر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں جا کے بیٹھیں، انشاءاللہ رنگ چڑھ جائے گا. اور یہ ویسے نہیں کہہ رہے تھے، بشر خافی رحمت اللہ علیہ اس امت میں ایک مشہور بزرگ ہوئے ہیں، اور وہ امی ہوئے پڑے ہوئے نہیں تھے، امی. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں، آئمہ مجتہدین میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ کے مقبول، بہت بڑے محدث حکیم مجتہد تھے امام احمد بن حنبل. تو بشر خافی رحمت اللہ علیہ کو بڑے احترام کرتے تھے، حالانکہ بشر خافی امی آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت، آپ بشر خافی ایک ان پڑھ آدمی ہیں، آپ اس کی اتنی بڑے احترام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل، حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن جتنا کو بڑا ہوتا ہے اس میں تواضع و عاجزی ہوتی ہے، دعوے نہیں ہوتے. آج کل کے لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے دعوے لوگ کہا جناب ہم ایسے جیسے ہیں، سمجھے کہ جہاں دعوے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں سب کچھ ہوتا ہے وہاں دعوے نہیں ہوتے. بات سمجھے نہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا کہ ہم میں اور بشر خافی میں فرق یہ ہے کہ ہم کتاب کے عالم ہیں اور وہ صاحب کتاب کے عالم ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اب تم فیصلہ کرو کہ پھر ان کا ادب احترام چاہیے کہ نہیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اتنے بڑے آدمی مجتہد ہیں. صاحب نے کہا، اچھا پھر میں ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں شریعت کا. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب کے عالم ہیں، صاحب کتاب کے. لوگ بھی جی بولتے ہیں. حضرت نے منع کر دیا کہ مسائل ہم سے پوچھیں، مسئلے ان سے نہ پوچھیں، ہم سے پوچھیں. لیکن بعض ہوتے ہیں آپ مارے. وہ آدمی گیا جا کے اس نے بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا زکات کا، کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا نصاب کیا ہے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کس کی زکوٰۃ پوچھتے ہو؟ اپنی یا ہماری زکوٰۃ پوچھتے ہو؟ بھائی زکوٰۃ کس کی زکوٰۃ کا نصاب پوچھتے ہو، اپنی زکوٰۃ کا یا ہماری زکوٰۃ کا؟ اس نے کہا دونوں بتا دیں. فرمایا تمہاری زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ جو 55.5 تولے چاندی، یعنی 200 درہم سے اس زمانے میں 200 درہم جس کے پاس ہوں ضروریات اصلیہ سے زائد، 200 درہم چاندی کے تھے تو تولوں کے لحاظ سے 55.5 تولے چاندی بنتی ہے، ایک درہم تقریباً 4 ماشے کا ہوتا ہے. تو تمہارا نصاب تو یہ ہے کہ 200 درہم چاندی جس کے پاس ہو، سال گزر جائے، ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہو، اس پہ 40% زکوٰۃ دینی فرض ہے. یہ تمہارا نصاب ہے. ہمارا نصاب یہ ہے کہ اتنا پیسہ پاس ہونے دیا کیوں ہے؟ اتنا پیسہ اپنے پاس ہونے دیا کیوں ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے؟ اتنا پیسہ اپنے پاس کیوں ہونے دیا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں کیا؟ اگر ہو جائے تو پھر سارا صدقہ کرو، اتنا کما کر کے پھر صدقہ کرو، ہماری زکوٰۃ یہ ہے. وہ شخص بڑا متاثر، اس نے کہا کہ واقعی حضرت امام نے صحیح فرمایا کہ ہم کتاب کے آدھے میں یہ شاید کتاب کے آدھے میں اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، دینی اندر حضوروں میں انبیاء، مولانا روم کہہ رہے ہیں. جب مولانا روم بنے نا شمس و تبریز کی صحبت سے تبلیغ کے لیے پھر مولوی بنے، تو مولانا روم فرماتے ہیں دینی اندر حضوروں میں انبیاء، بے کتاب و بے مرید و استاد. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سینوں میں نبیوں کے علم دیکھ رہے ہیں، جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جو علوم اور معارف حاصل ہوئے، اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ خدمت لکھتے تھے کہ نہیں، تو خواجہ باقی باللہ رحمت پڑھ کے فرماتے تھے کہ آپ کے وہ علوم ہیں کہ نبیوں کو دیکھنے کے قابل ہیں. ہم بیاہل مصلاۃ السلام ملاحظہ فرمائیں. یہ خواجہ جواب دیتے ہیں، مولانا روم بھی یہی کہہ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں. یہ چیزیں اعلامی ہوتی ہیں، ہر کسی کو ایسے اعلام نہیں ہوا کرتے، بڑے لوگ تھے. تو مولانا روم فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے مرید و استاد. ہم اپنے سینوں میں نبیوں کے علوم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سینوں میں نبیوں کے علوم دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی تکراری کے. طالب علم تکرار کرتے ہیں نا، بغیر کسی تکراری، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کتاب، بغیر کسی استاد کے نبیوں کے علوم سینوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، سمجھے گا. یہ چیزیں ہیں. اور اس امت میں کئی ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، سمجھے گا نہیں. ہماری خانقاہ میں بڑے عدد کے زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء ہوتے تھے، بہت بڑا کتب خانہ ہے وہاں، بر صغیر کا مطلب ممتاز کتب خانہ ہے، نادر کتابیں ہیں وہاں. تو جہاں علماء ہوں تو باس و باسا لگا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ چھڑ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں. تو مسئلہ چھڑتا تھا، اس پہ باس ہوتی تھی، علماء اپنے اپنے دلائل پیش کرتے تھے، اور پھر حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں، سب کے دلائل سن کر کے فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھے گا. تو وہ ہمارے قاری صاحب وہاں رہے ہیں، حضرت ثانی صاحب کے زمانے، موجودہ زمانے میں. تو کہتے ہیں ہمارے استاد جو تھے یہ قاری مسعید صاحب، وہ کچھ سارا نابینا ہو گئے تھے لیکن دل کے بینا تھے. بڑے بڑے علماء مجلس میں اٹھتے کو مسئلہ چل پڑتا، علماء بھی اپنی رائے پیش کرتے تھے، قاری صاحب سے بھی حضرت پوچھتے قاری صاحب آپ کی کیا رائے تھی، تو قاری صاحب بھی فیصلہ دیتے حضرت میری رائے یہ ہے. تو جب کتابیں کھول کے دیکھتے تو وہی بات صحیح ہوتی جو قاری صاحب نے فیصلہ دیا تھا. تو وہ کہنے لگے، قاری صاحب کہنے لگے کہ پھر علماء ہمارے استاد قاری صحیح صاحب سے پوچھتے کہ قاری صاحب آپ یہ کیسے مسئلہ ایسا سمجھتے ہیں؟ تو قاری صاحب فرماتے آپ لوگ کتابیں دیکھتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرما دیتے ہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ گئے. ہاں مجھے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے، سمجھ گئے نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اللہ والوں کی تربیت صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بد نصیب نہیں رہتا، جیسا میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ کرامات کے بارے میں بات چلی تھی. ملک صاحب بھی کیونکہ بڑے عاشق آدمی ہیں، انہیں کرامتیں سننے کا بڑا شوق ہے، حالانکہ کرامتیں سمجھے کہ نہیں. حضرات کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کرامت ان کے آگے کیا چیز ہے، سمجھے گئے. ان کے آگے تھی، کرامتیں کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ نے ان کو استقامت دی اور دین کا رنگ چڑھانا جو جانتے ہیں، اس سے بڑے اور کیا کرامت ہے؟ بڑے بڑے لوگ کہیں آئے، گنہگار آئے، بگڑے ہوئے آئے، ان کی صحبت میں بیٹھے، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب رحمتہ اللہ، آخری باتیں کہہ کے ختم کرتا ہوں. بزرگوں کی باتیں چل پڑیں تو ساری رات جو ہے کام ہے سمجھے کہ نہیں. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے تھے، میاں علی بہادر سمجھے کہ نہیں، بداغ کا سمجھے کہ نہیں، بداغ ایک بستی ہے جہاں سے قاری مصباح علیہ السلام جس بستی کے رہنے والے ہیں، اور یہ مانسہرا سے آگے ہے. وہ بستی میں نے دیکھی، عدد کے ساتھ میں بھی گیا. تو بلاگ کی بستی کا رہنے والا میاں علی بہادر، یہ آپ کے راجے ہیں نا، یہ خان پور کے راجے، بڑوں کا دور تھا اس وقت، بڑے راجے تھے یہ راجے. لوگ کچھ لوگ اس قسم کے اپنے پاس رکھتے ہیں جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی کی پٹائی کرانی ہو، کچھ نہ کچھ ہونا جس قسم کے لوگ رکھتے ہیں سمجھے، راجے روتے ہوئے سمجھے کہ نہیں. تو وہ میاں علی بہادر اس جماعت کا گویا کہ مطلب سربراہ تھا. اے کسی کی پٹائی کرنی ہو، کچھ کرنی ہو سمجھے کہ نہیں، یا کہیں کچھ واردات کرنی ہو، اے کچھ واردات انہوں نے کرانی ہوتی نا، تو وہ ان کے مستقل آدمی تھے جن کا سربراہ تھے وہ میاں علی بہادر صاحب. خدا کی شان کے میاں علی بہادر صاحب بڑے حضرت کا دور تھا، مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خانقاہ اسرائیلیہ کے بانی ہیں. تھل کا علاقہ تھا اس زمانے میں، درخت نہیں تھے، یہ نعرے آج کل جو ہیں اس وقت نعرے نہیں تھے، دنیا سے لوگ پیدل جاتے تھے. یہ میاں علی بہادر ان کا بھیجا اس علاقے میں گیا، یہ راجوں کا بھیجا ہوا، کسی واردات کے سلسلے میں کسی آدمی کے پیچھے گیا تھا، کسی واردات کے سلسلے میں پونیا اسٹیشن جب اترا، رات کو بیچارہ چلتا رہا. اب ریگستان میں رات کے وقت راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ریت میں راستہ دن میں نظر آتا ہے، رات میں کیسے نظر آئے. پھر وہ علاقہ ایسا تھا، آندھیاں جب آتی تھیں راستے مٹ جاتے تھے. یہ بیچارہ چلتے چلتے ایک جگہ رات کو ٹھہر گیا کہ بھئی راستہ تو ملتا کوئی نہیں، تو ویسے ہی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، وہاں لیٹ گیا اور سو گیا. تو خان خدا کی شان کے خانقاہ سراجیہ کے قریب بیچارہ سو گیا کہیں، وہاں ٹھہرا. صبح جب آزان ہوئی، اس کے کان میں آزان پڑی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل بیابان میں آزان کہاں سے. بھئی یہاں میلوں تک کوئی مکان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، یہ جنگل بیابان میں آزان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتے ہیں، کون ہے، کہاں سے آزان کی آواز آ رہی ہے؟ خیر آزان کی آواز سنی اٹھا تو کچھ مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ کمرے شمرے کو مکان نظر آئے. یہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد چل پڑا، پھر دیکھی یہ آبادی، یہ کن لوگوں کی آبادی ہے، پتنی کون لوگ ہیں یہاں، یہاں آزان ہو رہی ہے. دیکھا مسجد بھی ہے، وہاں دیکھا تو نماز کے بعد وہاں ختم پڑھتے ہیں ختم خالقان بڑے طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حلقہ باندھے ہوئے. اس شخص نے جب ان لوگوں کے چہرے دیکھے تھے، کہنے لگا کہ بھئی یہ شخص انسان ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر اتنے نورانی چہروں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں. پھر کون لوگ ہیں یہاں؟ تو بھئی میلوں تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، اور یہ لوگ پتنی کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور کیسے جمع. خیر وہاں خانقاہ میں جب گیا بیٹھا، فراغت کے بعد حضرت سے ملا، ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا، اس نے بتایا، تو حضرت کی توجہ ہوئی اس کی طرف، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے. یہ بیچارے ٹھوکرے کھاتے کھاتے بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے سمجھے کہ آیا، اس کو قبول فرما لیں. جب قبول فرما لیں تو وہاں کیا دیر ہے، جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہاں بڑے بڑے گناہگاروں کو صاف کر دیتے ہیں سمجھے کہ نہیں. وہ بیچارہ مانوس ہوا، حضرت نے ساتھیوں سے کہا کہ اسے نماز پڑھواؤ، کیونکہ بزرگوں کے ہاں سب سے پہلے بات تو نماز کی ہوتی ہے نا بھائی، اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ کپڑے چھپڑے دو، نماز پڑھو. وضو کروایا گیا، بیچارے کو وضو کا پتہ ہی نہیں تھا وضو کیسے کرنا ہے. وضو سے کھایا اور نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت کی مجلس میں بیٹھا. اس کے دل میں مطلب یہ ہے کہ رغبت پیدا ہو، شوق پہ حضرت کے ہاتھ میں بیٹھو. بیٹھ ہوا کی صحبت میں رہا، وہاں کچھ بیمار ہو گیا، حضرت ساتھیوں سے کہا کی خدمت کرو. وہ ان کی خدمت سے بڑا متاثر ہوا، وہاں ہی رہ گیا. حضرت کی صحبت بیٹھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دل کی بیماریوں کے علاج ہونا شروع ہو گیا. اس کے دل میں اللہ کی محبت، ذوق شوق پیدا ہو گیا، زندگی بدلنی شروع ہو گئی. پیچھے سے ایک آدمی گیا تلاش کرتے ہوئے، بھائی وہ آدمی پتہ نہیں مر گیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے. وہ تلاش کرتے کرے جب وہاں پہنچا دیکھا کہ وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے. اس کو کہا, اس نے کہا بس جہاں اللہ نے مجھے پہنچانا تھا پہنچا دیا. ان سے کہو بس اب وہ مجھے نئی زندگی مل رہی ہے, پہلی زندگی گندی زندگی تھی, اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی, اللہ نے مجھے عجیب جگہ اپنے مقبول لوگوں کے قدموں میں پہنچا دیا, بس اب میں نے یہاں ہی رہنا ہے. خدا کی شان وہ خانقاہ سراجیہ میں رہا اور یہ لکڑیاں پھاڑتا تھا, یہ لنگر کے ہوئے لکڑیاں, اور لنگر کی بھینسیں چراتا تھا بھینسیں, کیونکہ لنگر میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے مہمانوں کے لیے, لسی کی ضرورت ہے, اور یہ کیا نام ہے چائے وغیرہ کی ضرورت ہے. تو لنگر کی بھینسیں چراتا اور یہ لکڑیاں پھاڑتا تھا. ان پڑھ آدمی حضرت کی صحبت میں رہا, زندگی بدلی, رنگ چڑھا, حضرت نے اس کو خلافت دی, حضرت کا خلیفہ بن کے نکلا. مولانا ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ چوروں ڈاکوؤں کا سربراہ خانقاہ سراجیہ میں گیا, جب وہاں سے نکلا تو وقت کا کتب مان کر کے نکلا. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے تھے جب وہاں سے نکلا تو وقت کا کتب مان کر کے نکلا. پھر وہی میاں اللہ بہادر وہاں کا تھا بلنگ کا, یہ قاری اللہ رسول صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں, یہ چند بچے وہاں سے لے کے گیا خانقاہ سراجیہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے. چند بچوں نے حفظ کیا, قاری بنے, ان کا فیض پھر آج ان کے مطلب سینکڑوں حفاظ قرآن ان کے شاگرد ہیں, اندرون ملک بیرون ملک. میں بھی وہاں گیا. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے تھے کہ یہ بستی جو ہے, یہ بستی جو ہے یہ بیت القرآن ہے, یعنی یہ قاریوں حافظوں کی بستی ہے, اور یہ سب فیض ہے میاں علی بہادر کا. وہ جو ڈاکو کا سربرا تھا وقت کا کتب بن کے نکلا, اور یہ سب فیض اس کا تھا. یہ بچے وہ لے گیا خانقاہ سراجیہ میں, وہاں پھر قاری بنے, انہوں نے آ کے یہاں قرآن کی خدمت کی. آج ان کی شاگرد اندرون ملک ہیں, بیرون ملک کی. یہ اسی کو مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے, اللہ والوں کے جوتوں میں جو لال اور جواہرات ملتے ہیں بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے. اللہ والوں کے جوتوں میں جو لال اور جواہرات ملتے ہیں بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو حضرت صاحب دامن برکات ملا ان کی زندگی دراز فرمائے, صحت کے ساتھ رکھے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق ان سے, میں جو ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں. اب میری حیثیت یہ ہے کہ ان کے خادموں کا غلام سمجھیے, سمجھے. اللہ ہمیں ان کی صحبت میں زائد از زائد حاضری کی توفیق دے, ان سے استفادے کی توفیق دے. حضرت جیسے لوگ صدیوں بعد آیا کرتے ہیں, حقیقت ہے, ویسے نہیں کہہ رہا. میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ دیکھے, علماء دیکھے, میرے اساتذہ جو ہوئے ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے, سمجھے کہ نہیں. ہم تو لوگ ایسے رہے نہیں. تو حضرت جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو لوگ ان کی قدر جیسی کرنے چاہیے ایسی قدر نہیں کرتے, جب فوت ہو جاتے ہیں تو بعد لوگوں کو ہوش آتی ہے, پھر لمبے چوڑے القاب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تمہارے القاب دینے کا فائدہ کیا ہے بھائی, جب وقت تھا تو تم وہاں گئے نہیں, ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا, اب وفات کے بعد لمبے چوڑے القاب دینے کا فائدہ نہیں. یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سے جڑنے کی توفیق دے, ان سے استفادے کی توفیق دے. اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ نہ کرنے کے, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے.